NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Energiebedrijf Essent heeft de aangekondigde prijsverhoging voor mensen met een variabel contract uitgesteld. In plaats van op 1 oktober, komende zaterdag, gaat de tariefverhoging in per 7 november. De ACM dreigde met boetes omdat Essent en andere energiebedrijven volgens de toezichthouder de hogere tarieven niet op tijd hebben aangekondigd. Volgens het Kremlin zal Rusland de bezette regio's in Oekraïne morgen officieel annexeren. Het gaat om de gebieden Donetsk, Lugansk, Kherson en Zaporizhia. Daar waren afgelopen week schijnreferenda over inlijving door Rusland. In Finland zijn vanaf middernacht geen Russische toeristen meer welkom. Sinds bekend werd dat Rusland reservisten oproept om te vechten in Oekraïne, proberen veel mensen het land te verlaten. Russen die familie in Finland willen bezoeken of die er werken, zijn nog wel welkom. Een supermarktketen Lidl mag geen chocoladekonijntjes verkopen die te veel lijken op die van het merk Lindt. Dat heeft een rechter in Zwitserland bepaald. Het gaat om het chocoladekonijntje met een opvallende strik en een hangertje daaraan. De Lidl moet nu alle chocoladekonijnen vernietigen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar flinke files door ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is de weg helemaal dicht bij de Wijkertunnel. Het verkeer wordt omgeleid via Amsterdam over de A8. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen de Afrit Leerdam en Hardingswald-Giessendam 6 kilometer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geerderuidenberg en Gorkum 13 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij de Afrit Elspeet 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Er is daar maar één rijstrook vrij. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Verkiezingen zijn altijd de moment waarop spanningen in de samenleving tot uiting kunnen komen. Dat geldt zeker voor Brazilië, waar de uiterst rechtse Bolsonaro al zin speelt op dat hij niet wil vertrekken als hij verliest. En ook weten we van zijn aanhangers dat ze geweld niet schuwen. Maar het geldt ook voor Bosnië, waar in de afgelopen tijd weer allerlei oude wonden zijn opengetrokken. In beide landen wordt zondag gestemd. Daar gaan we in deze uitzending over praten. Te beginnen met Bosnië. Het is 14:30, het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Hoewel het inmiddels 25 jaar na de oorlog is, lopen in Bosnië de etnische spanningen opnieuw op. Een grote zorg voor Europa, waar jarenlang geïnvesteerd is om juist die spanningen tot bedaren te brengen. Komende zondag zijn er dus parlementsverkiezingen daar. En ondertussen kijkt president Poetin tevreden toe. Rusland heeft namelijk alle belang bij onrust in de achtertuin van de Europese Unie. En mede daarom probeert Poetin de militaire Europese vredesmissie die er nog altijd is in Bosnië te blokkeren. Contact met correspondent Tijn Sade. Goedemiddag, Tijn. Goedemiddag. Eerst even over die verkiezingen. Tijn, kun je kort schetsen wat daarbij op het spel staat en hoe hoog die etnische spanningen waar ik aan refereerde zijn opgelopen daar? Ja, kijk, die spanningen die zijn er 27 jaar na de vrede in 1995 eigenlijk nog steeds. En dat is natuurlijk vrij rampzalig voor dat land. Er werd toen, na drie verschrikkelijke oorlogsjaren, met dieptepunt als Srebrenica, werd er het Dayton-Vredesakkoord getekend. Ja. Langs etnische lijnen werd toen het land opgedeeld. Dat kon nou eenmaal op dat moment niet anders. En nou heb je een gespleten land. Aan de ene kant heb je een federatie van moslims, de Bosniakken worden ze genoemd, en de Bosnische katholieke Kroaten in één federatie. En dan heb je nog de Bosnisch-Servische Republiek. Nou ja, het vergt een half uur om je uit te leggen hoe ingewikkeld die constructie is. Daarboven hangt dan nog in de hoofdstad Sarajevo een presidium van drie presidenten namens de Kroaten, namens de Serviërs, namens die Bosniakken. Je hebt een nationaal parlement, je hebt in allebei de entiteiten nog een eigen parlement, je hebt kantons. En dan, om het echt ingewikkeld te maken, daarboven, en dat is wel belangrijk voor het verhaal, hangt nog de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, de High Representative. Ja. Die ziet toe op het uitvoeren van dat vredesakkoord met een mandaat van de Verenigde Naties. Ja, en als je Verenigde Naties zegt, dan wordt het ingewikkeld. Want in die VN heeft, zoals je weet, natuurlijk ook Poetin een veto. Ja, want nou ja, het feit dat het dus zo ingewikkeld is ingericht sinds de vredesakkoorden zorgt er dus voor, Tijn, dat er nog steeds allerlei spanningen zijn. Die komen de laatste tijd dus weer duidelijk tot uitbarsting in zekere zin. En Poetin begint zich daar dus nu tegenaan te bemoeien. Ja, kijk, dat doet Poetin eigenlijk al een tijdje, hoor. Door onder andere bijvoorbeeld het politieke kopstuk in die Bosnische Servische Republiek, Milorad Dodik, te steunen. Deze Dodik die flirt al een tijdje met afscheiding van zijn Servische Republiek in Bosnië. En daarmee dus het opblazen van die constructie, hè, die Bosnië nou eenmaal is. Mm-hmm. Ja, en hij probeert dat ook nu. En daarom is het voor de EU nu een heel spannende tijd. Hij probeert dat op dit moment met het blokkeren van die EU-vredesmissie. Dat is een militaire missie die toeziet op het behoud van de vrede. Hij probeert die missie in Bosnië-Herzegovina de nek om te draaien. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij denkt bij, dat is Poetins strategie. Ja. Bosnië destabiliseren is de Balkan destabiliseren, is de EU destabiliseren. Dus hij is daar nu op dit moment mee bezig. En waarom is die missie zo cruciaal, Tijn, bij toezien op de veiligheid in het land? Nou, kijk, het is een hele belangrijke missie, zeker voor Bosniërs. En dan heb ik het vooral over de Bosniakken, hoor. Die natuurlijk toch heel erg vrezen voor een herhaling van die oorlog van destijds. En zoals de Bosniakken dat zien van de Bosnisch-Servische agressie. Die missie die ziet toe op dat die partijen niet weer slaags raken. Maar het probleem is een beetje dat, Poetin die heeft met dat Veiligheidsraad veto in de VN, heeft hij dus een veto waarmee hij die cruciale missie de nek om kan draaien. Nou, daar worden ze natuurlijk heel erg nerveus van, in Brussel natuurlijk. Want in Brussel is die missie ook belangrijk voor het hoge houden een beetje van de reputatie, hè, van EU's buitenbeleid. Nou, die reputatie is al niet geweldig. Ik ging daarom verhaal halen bij de rechterhand van EU's buitenlandchef. Dat is de Nederlandse topdiplomaat Angelina Eichhorst. Nou, iemand die niet snel toch on the record interviews geeft. Mm-hmm. Dus daar was ik blij mee. En ik sprak met de Leuvense professor Jan Wouters. Hij is de expert op het gebied van internationaal recht. Allereerst hoor je me in gesprek met Borrell's rechterhand Angelina Eichhorst. Er zijn discussies over gaande, hoe dat verder loopt. Het is heel belangrijk dat de leden van de Veiligheidsraad het eens worden over een voortzetting van deze missie. Maar waarom is dat deze keer zo spannend? Sinds 24 februari hebben we gezien dat de positie van Rusland niet meer, voor zover het al voorspelbaar was, maar niet voorspelbaar is. Dus er is zeer veel diplomatie gaande op dit moment. Bosnia and Herzegovina is experiencing its worst political crisis since the 1990s. There is a very real prospect of a return to conflict in Bosnia. Een precair evenwicht. Europese troepen zien daarop toe. Maar hoe moet dit nu verder? Angst dat die spanning escaleren. Republika Srpska je pod kontinuiranim udarom Bahata. Dat is echt high diplomacy wat er op dat niveau gebeurt. Maar de brutale realiteit kan wel zijn dat Rusland echt in november zegt nee, veto en die missie kan niet verlengd worden. Dat is nu eenmaal het lot van die VN-vredesmissies. Jan Wouters, professor in Leuven. Als Rusland binnen die Veiligheidsraad dreigt, hè, met een veto, moet je dan vrezen voor het ergste? Of, Ja, maar we weten ook dat er een mogelijk alternatief scenario in voorbereiding is. En dat mogelijke alternatief scenario is dat de NAVO zegt, wij gaan het doen, we gaan het overnemen. Wij claimen voor onszelf dat we een mandaat hebben. En als dus de Veiligheidsraad niet tot een verlenging kan beslissen, dan gaan we dus gewoon in plaats van de huidige EU-missie gaan wij op eigen initiatief een NAVO-missie daar installeren. Terug weer naar een NAVO-missie. Men zegt dat de NAVO dat plan al helemaal klaar heeft. Hè? Dus dat men eigenlijk inderdaad een beetje voorziet dat er een veto gaat komen. En dat dit eigenlijk natuurlijk een beetje een afschrikkingsfunctie voor Rusland heeft. Want met een NAVO-missie op Bosnisch grondgebied zijn de Russen natuurlijk niet zozeer gediend. En er wordt denk ik momenteel een beetje gezegd van kijk, is dan iets misschien toch beter dat we die EU-missie verlengen. Die is heel wat tammer en heel wat minder slagkracht. Zijn er nog andere redenen waarom het Kremlin dat vreest, dat scenario? Ja, ze vrezen natuurlijk ook dat Bosnië bij de NAVO terechtkomt, hè. Het gaat om de veiligheid van de mensen in Bosnië-Herzegovina en de regio ook als geheel. Wat is het echte hoofdpijndossier voor jou en ook voor jouw baas, Josep Borrell? Dat er helemaal geen missie zo meteen meer is, hè? Dat er gewoon geen optie is te bedenken. Nou, dat lijkt mij onvoorstelbaar. Ik zie met alle niet alleen goede bedoelingen, maar echt super expertise die we hebben binnen de EU en binnen de NAVO, dat we hier echt uitkomen. Het grote verschil tussen de EU en de NAVO, de EU... EU zoekt altijd legitimiteit in de Veiligheidsraad. EU werkt altijd graag onder een paraplu van de Veiligheidsraad, een mandaat van een resolutie genomen onder hoofdstuk 7. En dat geeft legitimiteit aan de EU enzovoort. Ze voelen zich daar comfortabeler bij. NAVO is een heel andere organisatie. Is uiteindelijk een collective self-defense, dus een defensiegenootschap. De NAVO in het algemeen streeft een zekere autonomie na, als het kan met de VN. Oké. Als Rusland dwars ligt, dan gaan we buiten de VN. Jan Wouters, professor internationaal recht. Is er eigenlijk een manier om nog helemaal niet over de NAVO te spreken, maar dat je de EU voor daar hebt en wil behouden, en er komt in dat worst case scenario een veto van de Russen, en je verliest dat VN-mandaat, kun je de EU voor loskoppelen? De EU zou dat kunnen doen. Hè? Ik bedoel, als NAVO het kan doen, waarom zou de EU het niet kunnen doen? Eerst en vooral, ze zijn al op het terrein, dus er moet niet heel veel veranderen. Ze kunnen gewoon ook zeggen, we doen voort. Maar dan op basis van een expliciete instemming van de Bosnische regering, dat we hier nog altijd welkom zijn. Als het land in kwestie met zijn regering zegt, wij nodigen jullie troepen uit om ons te helpen beschermen, stabiliseren, de veiligheid garanderen, dan is dat volkrechtelijk volledig in orde. Daar heb je de Veiligheidsraad niet voor nodig. Behalve omdat dan in Bosnië het wel een ingewikkelde situatie wordt met de Bosnische Serviërs. En daar vrees ik ook een beetje voor. Daar gaan waarschijnlijk allerlei dynamieken optreden die moeilijk te controleren zullen zijn. Wie weet, een onafhankelijkheidsverklaring of een aanhechting bij Servië of whatever. Maar dus we weten dat het land bijzonder, bijzonder kwetsbaar is, heel instabiel. Dat de spanningen, ook de etnische spanningen en het populisme enzovoort, terug helemaal teruggekeerd zijn. Dus ja, er dreigt wel een en ander te gebeuren dat die Balkan opnieuw in een heel turbulente periode doet belanden. Zondag gaat Bosnië dus naar de stembus. Je hoorde een bijdrage van Tijn Sade. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. De peilingen in Brazilië wijzen erop dat de zittende president Bolsonaro komende zondag geen meerderheid krijgt. Zijn belangrijkste concurrent, de linkse oud-president Lula, lijkt op weg om de macht van hem over te nemen. Maar het is niet duidelijk of de uiterst rechtse en Trumpiaanse Bolsonaro wel bereid is om op te stappen. Of dat zijn aanhangers zijn verlies zullen accepteren. Journalist Hans Veldmeijer volgt Brazilië al 30 jaar. Is net weer terug uit het land om beide campagnes daar te volgen. En zit nu hier bij mij in de studio in Hilversum. Welkom Hans. Dank je. Wat viel jou op aan die campagnes in Brazilië? Hoe gaat het er in Brazilië aan toe in de aanloop naar zo'n grote verkiezing? Nou, je ziet het direct op straat. Het leeft toch wel enorm. Ik hoor ook dat het veel meer leeft dan eerdere verkiezingen. Mm-hmm. De mensen staan dagelijks te vlaggen met hun kandidaten op straat. Daar worden ze karig voor betaald, maar dat doen ze toch graag. Ja. En de kandidaten die kiezen vooral de aanval op elkaar zonder veel inhoudelijke thema's. Wordt de strijd vooral op het persoonlijke vlak gevoerd. Ja. En hoe zou je de verschillen tussen Lula en Bolsonaro het best omschrijven? Want de ene is natuurlijk duidelijk links, de andere is duidelijk uiterst rechts, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar hoe uitzicht dat in wat ze willen met Brazilië? Ja, het zijn twee werelden eigenlijk. Het zijn ook twee wereldbeelden in de verschillende kiezerskampen. Voor Bolsonaro is Lula met de Arbeiderspartij, dat heeft hij vaak ook gezegd, een criminele organisatie, een corrupte criminele organisatie, met Lula als een soort bendeleider. En hij wil het land op orde brengen en daar is hij mee bezig. Ja. Alleen daar heeft hij niet genoeg tijd voor gehad, ook door de coronapandemie. Zelf koopt hij het in die campagne, ja, van ja. Jongen, geef mij nog een extra termijn, want ik ben te weinig aan regeren toegekomen. Ik ben er niet genoeg aan toegekomen. Hij is druk bezig geweest en dat wil hij door gaan voeren met korten op overheidsuitgaven, dus een kleinere staat, liberaliseringen, privatiseringen. Dat zijn de belangrijkste thema's. Daarnaast, de laatste tijd om de armen tegemoet te komen, heeft hij wel de steun aan de armen opgevoerd. Ja. Dus de Bolsa Familia die Lula ooit heeft bedacht, heeft hij ook weer in ere hersteld. Om en dus zelfs Lula een beetje zelfs verhoogd. Ja, precies. En maar Lula op zijn beurt grijpt heel erg terug op de tijd dat hij dus 8 jaar lang president is geweest en het land een bloeiperiode heeft doorgemaakt. Mm-hmm. En hij blijft maar zeggen van dat gaan we weer doen en ik ga het nu nog beter doen. Ja. En hij blijft de mensen herinneren aan toen hadden jullie allemaal een bord met eten, toen kon iedereen een ijskast kopen. Dus daar dat blijft het een punt. Beetje op hangen. Ja. Nou zei ik het in de introductie al even, de spanningen lopen echt wel een beetje op in de aanloop naar deze verkiezingen. Sterker nog, 67% van de Brazilianen is bang voor politiek geweld, bleek uit een peiling onlangs. Dat is echt heel veel. Ja. Merk je daar ook wat van als je daar bent, dat die spanning in de lucht hangt? Ja, dat merk je wel. Ook binnen families en binnen vriendenkringen. Er wordt liever niet over politiek gesproken. Ze spreken ook wel over een stiltepact binnen, binnen families. Maar als dan eenmaal het gesprek op gang komt, dat heb ik toch een paar keer gedaan, dan vind ik meevallen. Dan kunnen ook de Bolsonaristas nuanceren, luisteren. Dan hebben ze het over een tweede kans, dat het niet geweldig was wat Bolsonaro heeft gedaan, maar we gunnen hem die tweede kans. Dus dan vind ik het meevallen. Maar er zijn incidenten gebeurd. Er zijn spanningen. Vandaag was er ook weer een incident in het centrum van Curitiba. Het een arts, een Bolsonarista, een PT-campagnevoerster bedreigd van Lula, om neer te schieten. Ja, precies. Dus er gebeuren zijn incidenten. Ja. Merk je daaraan ook, hè, want je hebt zelf ook Braziliaanse familie, dat de kiezer van Bolsonaro, dat zijn echte diehards. Dat je ze bijna kan vergelijken met wat je bijvoorbeeld in Amerika bij Trump ziet. Ja. Hè, want ik bedoel, er zijn genoeg mensen die, zeker de tegenstanders van Bolsonaro, die zeggen het gaat helemaal de verkeerde kant op met Brazilië onder zijn leiding. Mm-hmm. Maar dat zijn aanhangers hem echt koste wat kost blijven steunen. Ja, ja, die geloven in hem en die die blijven in hem geloven, ze laten hem niet vallen. En dat is toch wel zo'n kleine 30%. En dat is gewoon een stabiel percentage. Daar kan hij sowieso wel op rekenen. Ja, daar kan hij op rekenen. En dat is trouwer dan de Lula-aanhanger. Dus daar zit ook een gevaar voor Lula in. Er zit toch wel veel zwevers onder zijn aanhang op dit moment. Want kijk je naar de peilingen, daar staat Lula op 45%. Bolsonaro op 33%. Ja. Komt dus inderdaad een beetje overeen met wat jij zegt. Van de mensen die hem sowieso wel steunen. Mm-hmm. Zondag hebben we dan de eerste ronde daar. Als je daar die peiling kijkt, denk je uiteindelijk wint Lula dit wel? Of denk jij dus toch van nou, zo uitgemaakte zaak is dat helemaal niet? Het is een eerste ronde. En dan moet je de meerderheid hebben, 50% of meer, om in de eerste ronde te winnen. En dat wordt het spannende. Als Lula, dat kan hem gaan lukken. Want sommige peilingen wijzen er zelfs op dat hij op 51% komt. Als dat niet lukt, dan wordt het een tweede ronde. En dan wordt het Lula tegen Bolsonaro. En dan ligt de strijd toch wel weer open. En zou het dan ook weer moeilijk in te schatten. Ja, want zou het dan inderdaad nog een stukje spannender kunnen worden? Ja. Als die twee letterlijk tegenover elkaar komen te staan. Nu doen er ook nog wat andere kandidaten mee. Dan gaat de strijd zich verharden. Dan gaat Bolsonaro alles uit de kast halen. Dan kunnen allerlei kleine voorvallen, uitspraken, een economie die toch verder weer verbetert, kan Bolsonaro helpen, nou ja, et cetera. Mm-hmm. Ze kunnen allerlei onverwachte zaken. En hij zinspeelt, Hans, op dat hij niet wil aftreden eventueel, hè, als hij verliest. Hoe serieus neem jij dat? Ja, dat neem ik eerlijk gezegd niet zo heel serieus. Dat riep hij heel hard een tijdje terug. En dat wordt nu steeds minder hard dat hij het roept. Het is wel zo dat hij nu weer wanorde aan het scheppen is door beschuldigingen te uiten van verkiezingsfraude. Die zijn partij denkt dat er staat te gebeuren zondag. Doet ook een beetje denken aan Trump, hè? Ja, precies. Hij zal het niet zomaar accepteren, maar ik geloof niet dat er bestormingen van het parlement en dat soort dingen gaan komen. Nee, want ja, wij hadden vorige week een filmmaker in de studio, Maria Ramos. Die zei dat ze daar wel een beetje voor vreesde. Die heeft toevallig een grote documentaire gemaakt over, met name over het proces wat tegen Lula gevoerd is, over corruptiezaken. En zij zei, ja, ik sluit een type kapistoolbestorming in Brazilië niet uit. Nee. Nou, ik denk dat de Brazilianen toch wat toleranter, vriendelijker zijn. Ik denk niet dat ze dat... Er is een kleine groep die ertoe in staat is. Maar de Bolsonaristen die ik gesproken heb, en die zijn toch ook fanatiek voor Bolsonaro, die zouden daar niet aan denken. Mm. Die nemen hun verlies gewoon als dat zo... En hoe is het in Brazilië als je kijkt naar de politie en het leger? Zijn die heel erg op de hand van Bolsonaro? Zullen die wel een democratische uitslag geaccepteerd willen zien? Ja, overigens heeft Bolsonaro's partij ook gezegd, we gaan controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen, maar we respecteren de uitslag. Dat hebben ze wel, heeft de partij van Bolsonaro wel gezegd. Mm. Politie heeft het heel erg goed onder Bolsonaro. Die investeert gigantisch in de politie. Het leger heeft ook nauwe banden. Er zitten natuurlijk veel generaals in de regering. Maar het leger heeft hem al vaak teruggefloten als die flirten met dictatuur en dat soort dingen en staatsgrepen. Dat is niet, komt niet te sprake bij het leger. Dus dat geloof ik ook niet. Daar krijgt hij niet de steun van. Hoe zou jij de Bolsonaro-kiezer omschrijven? Komt hij in alle lagen van de bevolking voor? Of is het een specifieke groep? Ja, hij komt toch wel min of meer in alle lagen van de bevolking voor. Ook in alle kleuren, etniciteiten. Dat heb ik wel weer gezien. Het is wel zo, de middenklasse, die is wel sterk vertegenwoordigd. De grote boeren natuurlijk, het wat rijkere zuiden van het land. Mm-hmm. Het middenwesten, de agrosector, dat is allemaal echt Bolsonaro. De armen in het noorden en het noordoosten van het land is allemaal overwegend Lula. In de sloppenwijken is het 55% Lula, 27% Bolsonaro. En wat heeft Lula nodig om deze verkiezingen te winnen? Ja, hij heeft nodig dat de zwevers op dit moment en dat die voor hem gaan kiezen. Mm-hmm. In de eerste ronde. In de tweede ronde heeft hij de kiezers nodig van de derde kandidaten, zeg maar. Van de derde weg. Ciro Gomes en Simone Tebet. Dus die gaan afhaken. Als hun kiezers voor Lula gaan kiezen wat er wel in zit, dan gaat Lula winnen. Het is in ieder geval nog geen uitgemaakte zaak. Nee, dat is het zeker niet. Het wordt er alleen maar spannender op. We gaan het zien. Lula heeft gezegd, in de gevangenis is mijn band met het Braziliaanse volk verstevigd. Nou, het is afwachten of dat gevoel wederzijds is. We gaan het zien. Komende zondag dus de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië. Dank, journalist Hans Veldmeijer. Buitenland, uitgelicht. This sceptered isle, this earth of majesty. Ja, hij was nog maar net vertrokken en toch maakt hij weer een comeback. Boris Johnson, ditmaal op televisie in een gloednieuwe serie. Vanuit Londen, correspondent Anne Sane. Anne, Johnson speelt niet zelf in de serie. Hij is wel de hoofdpersoon, hij wordt gespeeld. Jij hebt hem al gezien. Vertel, waar gaat hij over, die serie? Ja, ik heb de eerste paar afleveringen gekeken, inderdaad. Een zesdelige serie is het, dat een inkijkje geeft achter de deuren van Downing Street 10 ten tijde van de coronacrisis. En dan gaat het vooral over het begin van die crisis en hoe chaotisch dat verliep met een premier Johnson die drukker is met zijn zwangere vrouw, met zijn volwassen kinderen die niet op zijn sms-berichten reageren, en het boek van Shakespeare dat hij op dat moment aan het schrijven is, dan met die dreigende pandemie. En ja, als je het nieuws uit Engeland goed volgde in die tijd, dan zitten er een heleboel van die oh ja momenten in die serie. Dingen die je alweer bijna vergeten bent, zoals het schrijnende tekort aan mondkapjes voor ziekenhuispersoneel in Engeland toen. Johnson's rebelse adviseur Dominic Cummings, die ten tijde van een strenge lockdown 300 kilometer naar het noorden van Engeland reist om kinderopvang te zorgen. Dus dit soort incidenten die komen allemaal aan bod. En gezien vanuit binnenuit Downing Street 10 dus. En een serie voor echt voor de liefhebber. En wat zijn de eerste reacties?